أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتیتنی من الملک. دو یوسف علیہ السلام واقعہ اغنن تقریبا سر ترسی گی او ددی نرستو بیا ددی آیات نرستو بیا تر اخیری آیات پوری اللہ جل جلال ہو چکم خبر گئی آغد نبی علیہ الصلات والسلام سره گئی او دا قوم سره خطابات کړي او د یوسف علیہ الصلات والسلام په واقعې کې دا اخیری خبره د یوسف علیہ الصلات والسلام او دعا قران را نقل کړي شیعت په می اخیری زمانه کې دعا کړي دا نو هغه دعا را نقل کړي او رب تیم دما قبل سر واضح شزک انسان چی دعا کئی نو عام طور دعا چی کولشی دا پروگرام یا دا بیان یا دا واقعی اغا پا اخیر اکی کولشی نددی وجی ندلتم اللہ جل جلال ہو پا اخیر اکی دا یوسف علیہ السلام اغا دعا چی اغا پا اخیر کی کڑی دا اغا را نکل گئی ادعا صدا رب اے پالن کی ازما رب کلمہ پا دعا کے ویل دا پا قرآن کے ڈیر زیاد کرا تیرا گلے دا پا دعا کے دا رب کلمہ اغا استعمال ہو یوسف علیہ السلام اے رب اے زما پالن کیا قد آتے تنیب پا تحقیق سر راکڑ دیتا ماتا من الملکیت بازی بادشاہتنا نبازی بادشاہت زکر یوسف علیہ السلام صرف د مصر بادشاہ او دا طول دنیا بادشاہ نو لکسنگ جی سلیمان علیہ السلام نبازی بادشاہت و تمیلو شیو نویوی چی راکل دی تاماتا دا بازی بادشاہت نا وعلم تنی او تاماتا علم راکل دی خودنا دی کل دا ماتا من تأویل الاحادیث ده تعبیر ده خوبونونا نو دو کسم نعمتو نے ذکر کرو و دعا کی یو ظاہری نعمت چه اغا دنیاوی مادی نعمت ته بادشاہت ده او دویم باطنی نعمت ته چه اغا علم ده او بیا یو خاص علم چه اغا تعبیر ده خوبونو ده نو اے زمان پالون کی اداد دو سیزه ده مادر آگڑی نو دعا ہو خلق جی غوالی جی کم شے نہیں ملا وغا غوالی نو یاد ساتا ہے دا یوسف علیہ السلام پہ ابتدا دعا کے دا اللہ جل جلالہ سے پاک ذکر گئی یعنی چی اے زمان ربا تا پا ما باندی انعامات کری تم انعیمے پا ما دی ظاہری نعمتنم کری دی پا ما دی باطنی نعمتنم کری دی نو پا ابتدا دعا کی شکریہ کلمات ذکر کئی خپل انعامات چې الله پہ کم کڑی دیا ذکر کئی چې خدای مخ کم زد آتا محتاج وم دوالا کی اسم نعمتو نری ما ترا کڑی دی که ظاہری نعمت تے و که باطنی نعمت تے نو دا دا اللہ تعالی اغا انعامات ذکر کئی چې الله منعیم دے نو پہ ابتدا دعا کی دا الله سپات ذکر کل پکاری دا الله حمد کل پکاری چې دعا انسان شروع کئی بیا اور پسی ذکر کئی فاطر السماوات ناشنا پیدا کونگے السماوات دا اسمانونو والارد او دزمکے اے زمان ربا تا ناشنا پیدا کونگے دا اسمانونو او دزمکے نو دای دا الله جل جلاله عام صفات ذکر کړو چې دا الله خالقیت ته هغه د اسمانونو د زمکو د سجی پدی ګیری انت ولی فی الدنیا یا الله ته متصرف زمای فی الدنیا په دنیا کې زما دوستي ول اخرت او یا الله په اخرت کې تنظیم دوستي او ولی ته زما مددګار ته زما متصرف د کارونه او ته زما متولی د نعمتونه په دنیا کې تمه باندې نعمتونه وکړو او اخرت کې ته زما متولی او متصرف د نعمتونه اخرت کې هم تمه نعمتونه راکې یعنی عزت ته په دنیا کې محتاج او په اخرت کې محتاج مدای دریم صفت دا اللہ ذکر کرو رنبے انعاماتو والا صفت تا منعیمی دریم خالقیتی ذکر کرو او دریم دائیں ذکر کرو چی یا اللہ تا متصرف او زما دوست دنیا او خیرت کے زما مددگاری او ناصری نپے ابتداد دعا کے دا اللہ حمد بکاری او دا طریقے انشاءاللہ رابشی صورت شعراء کے ابراہیم علیہ السلام ام کڑی دا دعا کئی ابراہیم علیہ السلام نمخ کے دا اللہ دیر صفات ذکر کر دی الذي خلقني فهو يهدين او واذا مرضت فهو يشفين بلا صفات دا الله ذکر کړی دی او خیره کې دعا کړی دا رب حب لي حكما نو مونږه تاسو چې دعا غوڼو دا نه چې لاسو چې خدای اداره کې خدای اداره کې بس خدای راز نظام نه جوړ کړی لاسو جد کې خدای گاډه را کې بنگل را کې بس په مخ یو لاس را کې یو کته په منډه روان شي دا دعا طریقې نه دعا شروع کړه ولاول دا الله حمد دا الله خطاری پاتو کا سنگی ابراہیم علیہ السلام کردی دی یوسف علیہ السلام کردی دی الحمد و یا ربی کی درزی پختوکی و یا اللہ تڑیر لی ربی رازمکی دی پیدا کردی اسمانون دی پیدا کردی کائنات دی پیدا کردی طول اللہ رزق ورکی خدای آخر اکی ما تمدہ دارا کی نو دا طریقہ کار دا دعا دی پیغمبری طریقہ دا غدا نو دا اللہ سے پاس ذکر کرو نو ورپسی ذکر کئی دعا خپلا نو دو دعا گانے اکڑی اگر دو دعا گانے نو بیم کڑی شاید یا صرف دل اکڑی دی اللہ عالم دے ہو قرآن صرف دو دعاگانی دی یوسف علیہ السلام ذکر گڑی دی لنبنے دعا سوا لنبنے دعا دعوا توفنی مسلمن یا اللہ وفات کے مال را پا حالت دے اسلام کے چیز مسلمانے ما پدا سے حالت کے ما وفات کے زما اسلام او مسلمانی اغب برقرار او ساتھ ادویمت دعای سوکڑا وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ یا اللہ ما یوزے کے دنیکان خلق سرا چی اغا دا اللہ جل جلال ہو انبیاء دی ما دا اغی سرا اغی اوزے کی ندی زے کی یوسف علیہ السلام یو دعا اکلا خدا ہے چی ما وفات کی مسلمان لنبنے خبر عدل تداو رہے چی دا مرگ تمنا او سوال کل سنگری ندی کی تفصیلی خبر او مسئلہ با نظام پوئے گئے دیو دنیاوی مصیبت دا وجی نخو سوال کل دا دی خود حدیث کے من راغلے لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بیہی پیغمبر دا خدا پرمائی دیو دنیاوی مصیبت او دا تکلیب دا وجینا دا مرگ دعا کل دا یو سلے دا تمنا نکی دا مرگ دعا دے نکی دا تکلیب دا وجینا دنیاوی تکلیب دا وجینا چکم دا تراغلے دے ولی کچرے دے نیک انسانی نو نیکی با نورا سیوا کی دنیا کی عمر ملوشی او کچرے دے گنانگار انسانی نو کے دے شدتا اللہ دے توبی توفیق ورکی بلکہ دے دے سوئی دے دے دان سے دعا کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر اللی خدای چھ زمان پر ترسو جوندن بہتری نو ما تا جوند راکے او چھ کلا خدای زمان پر وفاد بہتری نو ما وفاد کی نو دے دنیاوی تکلیب دو وجنا د مرگ تمنا او سوال کول دا جایز ندی اول ذهن تعالی او دا یاد ساته چې د سو وجه نه جایز دی یو دا نه چې ستاب په دین کې څه تکلیف پیدا شو ستاب دین په پتنه کې کیږي د اسلام نه خالی کیږي ایمان دې بربادیږي نه په هغه صورت کې هغه کې روایت شته دا هغه د وجه تمنا کول شي لګي او حدیث کې راځي ان الرجل لا يمر بالقبر یو صلیب په اخیری زمانہ کې پا قبر باندی تیری گی نو دے بو ای کاش چی دا دی صلیب پا زیبان دے زوی نو دین بے پا پتنکی کی گی نو دے بو ای چی کاش دا دی صلیب پا زیبان دے زوی قبر کے پروت وی چی امن سر زد دی دنیا نتلوی او زما دین پا پتنکی پروت نوی نو کر حدیث دا مطلب شی نو د دینی پیتنی دو وجنا استا دین پا ابتلا کی گی نو تکولشی اول حدیث کی مرادی پیغمبر علیہ السلام حدیث تے اللہم اینی اسالوکا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنتا فی قوم فتوفنی غیر مفتون خدایا چکل تا پی قوم باندی فتنر اولی نو خدایا ما دی فتنین بچ کی او ما تمرگر اولی خبر حمزہ انتعالا یا اللہ ما اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ و بلو جم لکلی شوکن الاللہ یو انسان دا اللہ دا ملاقات دا طرف تا تمناوی نو دا اللہ دا ملاقات تمناوی نو دا اگه دا وجنا سوال دا موت کل نو ایدام جائز دی بارحال دو وجنا جائز شو او دا درے میں وجنا دا دنیا دا تکلیف دا وجنا ناجائز شو فاتش و یوسف علیہ السلام دا تمنا کردا نو بیو کول دا دے دا دی آیات یو مطلب دا دے چه او دا تمنا دا یوسف علیہ السلام سوال کردے او قدادر رحمت العالم فرمائی یو پیغمبر دا مرگ سوال نه کڑے مگر صرف یوسف علیہ السلام کڑے او اللہ جل جلال ہوئی بیا یوسف علیہ السلام تا لگ وقت بعد بس مرگ ورک وپا دے او دویم کول لارے او دا کول تقریبا اگر آجی ہم فکاری دا دی مطلب دارے توپنی مسلمن ہی نا ترید وپا دی دا مطلب نده چی ماوس وپا کا بلکه مطلب د دې خبره دا ده چې خدای کم وخت کې تمام وفات کړي نو چې ما وفات کړي ز په داسې صفت او په وسب باندې وفات شم چې په حالت د اسلام کې ما په حالت د مسلمانانو کې ودا هغه ټیم کې د مرګ تمنا نه ده بلکې د دې مطلب دا ده چې انده کې زما د وفات اراده کړي نو خدای ما ته مرګ په داسې حالت کې راکې چې ز مسلمان یم انا دا سوال یوسف علیه السلام کو ګوره دا بہترین سوال لے اسلام او ایمان د ځان سره وړل د حسن خاتمه سوال کول چې یا الله زما خاتمه بهتره کی دا بہترین سوال موږ ته سوالونه ته دعا کړی چې را دا یو پوښتنه هم ته دعا کړې دوال پازي ویلي الله تعریف ډیر بیان کړی دی او دعا یې مختصره کړی دا خدا ډیره بهترین دعا ده چې کله ستا خاتمه بل خیر شو ستا د اخرت او د قبر ټول مسلې حل شي قدرت کور دی کنه یو دنیا دا یو قبر دی یو اخرت دی نو چې کله ستا خاتمه بل خیر شو نو د دوه کورونو مسلې دی حل شو یو د قبر مسله یو د اخرت مسله دی حل شو نو دا ډیره بهترین دعا ده ها د حسن خاتمه دعا کول چې خدای زما خاتمه بل خیر کړي بل خبره ده چې یوسف علیه السلام مرګ اگر اغل د سو وخت کې یوسف علیه السلام چې کله یعقوب علیه السلام مصر ته منتقل شو نو د یعقوب علیه السلام او یوسف علیہ السلام یوزے دغه وخت کې 17 یا 24 سال پلار او زی تیر کړی دی پر اخزاله کې تیر کړی دی پلار یې هلته کې یا ولس کاله یا سلیریش کاله اختلاف د مفسرینو دی په 147 سال عمر کې یعقوب علیہ السلام پلار وفات شو او پلار یې زمانه ته وصیتونه کړی دی لومبه وصیتونه چې کوم وصیتونه کړی دي چې زمانہ رستو بده چا عبادت کوي زامنو ته د عبادت طریقو خوله چې تاسو بده رب چا عبادت کوي دا غي امتحان ازمایښ وکړو هغه لوم باندې سي پاره کی تیر شي وي دي اس قال لبنيه ما تعبدون من بعدي هغه ته تیر شي وي دي دریم وصیت یعقوب علیه السلام دا کړو چې زامنو ته وي چې ما بخپل پلارانو سره شام کې دفن کوي زما پلار سره اسحاق علیه السلام سره شام کې به ما دفن کوي نو چې کله دا 24 یا 17 سال تیر شو د یعقوب علیه السلام عمر 147 سال ته ورسېدو نو هغه باندې الله جل جلاله وفات راوستو او د 147 سال عمر کې یوسف علیه السلام د پلار د وصیت مطابق دا هغه ناش هغه شام ته یعنی کنعان علاقه ته منتقل کو او د خپل پلار په خوا کې د اسحاق علیه السلام په خوا کې هغه دفن پاتش یوسف علیہ السلام دعا کړی و یوسف علیہ السلام له مختلف اقوال لی یوسف علیہ السلام له مرګ یا په 110 سال کې راغلی 110 سال عمر کې یوسف علیہ السلام له عمر راغله او وفات راغله ادویم کول دا دی چې 120 سال عمر کې یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام وفات راغله دا او په عمر کې دوا اقوال لی 110 یا 120 او یوسف علیه السلام هغه د پنکړې شیو د دریای نیل په کناره باندې خبرم ځای انتراله خو بیا تواریخ لیکلی دي چې کله یوسف علیه السلام موسی علیه السلام یوسف علیه السلام بیا وپات شو بنی اسرائیل پات شو بیا په دې باندې امالیکو په مصر باندې قبضه وکړه نو دا بنی اسرائیل چې دی راغلی او غنل خبر هم ځین تعالی دی راغلی او غنل چې دا خدای مصر خپل خلق نه راغلی یاره او امالیکو په دې باندې حکومت قائم کو پای کې بیا فرعون راغی نو بیا بنی اسرائیل وکړل نو چې کله موسی علیه السلام ته نو د په ذریعہ د وحی باندې الله ورتا د یوسف علیه السلام د قبر ځای خودو او د یوسف علیه السلام د رینین په غاړه په تابوت کې دفنو هغه د ځان سره اوچت کو او دیم شام ته وله الته کې دفن خبر هم ځین تراله نو دیم د الته نبی منتقل شوره او الته کې د پلارانو د هغه سره دفن شوه او بیا اخیری خبر ولته راوړه د دې کې بیا هغه ځله خبره ده چې یوسف علیه السلام نسل بارہ کې لیکلي دي مفسرین چې یوسف علیه السلام زلیحه سره واده شو او بیا دا غینه د ځامن یو لور پیدا شو د لور رحمت مو او د ځامن ای دا غی نمونه ذکر کړی دي د یو نوم غالبا ا د یو نوم افرایم دی او دبل نوم میشیار ذکر کړي بازو بیا شان ذکر کړي بازو بل شان ذکر کړي بہرحال د یو زوی په اولاد کې بیا یوشع ابن نون هم پیدا شول چې د موسی علی السلام وی ملګریو خدری اولاد یو یوی لور و د زامن او د یو زوی په سلسله کې بیا یوشع ابن نون هغه سره پیدا شول چې د موسی علی السلام ملګریو دا ټول تاریخی واقعیات چې موږ ذکر کړو د تورات او د انجیل تاریخی واقعیات دې باره کې موږ صرف دغه خبره کولې شو چې زمونږ په هغه خبرو باندې ایمان دی کمې خبرې چې الله تعالی په تورات او په انجیل کې نازل شوی دي اولاد یې سره نکاح شوی دا عمر یې سره د پن کمزري چې کمې خبرې په تورات کې د اسمان نه نازل شوی دي پاګې باندې زمونږ ایمان او یقین دی نور تاریخ غنی دی بهرحال هغه دما ذکر کړ یوسف علیه السلام دعا وکړه توفنی مسلمان خدای او پات کې مال رسشه او پات کې مال را مسلمان او والحقنی او ما پیوس کې بسالحینا د نیکان خلق سرا د انبیو خلق سرا د نیکو خلق سرا دا غی سرا ما پیوس کې نو دا دوام پکاري ها په اخرت کې چې د بد خلق سرا ولاره نو چې پاغي باندې کوم عذاب راځي نبي با عذاب پتا باندې مرزي نو د دې وجې د حسن حاتمه سرا دا دوام کول پکاري چې ما خدای د نیکان خلق سرا یو ځای کې ذالک من انباء الغیب ذالک دا خبر جدی من انباء الغیب دا دا خبرونو دا غیب ندی نوحیه الیک چی منگا وحی دا دیکو الیک تا تا اے پیغمبر دا طول واقع نبی علیہ السلام تا معلوم نو ذکر ہوتی سوالو کو مشرک دمکی مشرکانو یہودیانو تے سوال کرو بطور ازمائش مدل تا کہ اللہ پرمائی ذالک دا واقع چتی رشوا دا من انباء الغیب دا خبرونو دا غیب نه دا نوحیه الیک چې د دې وحی کومه تا ته اے پیغمبر نو پدې کې صداقت د قران شو چې دا کوم وحی کیږي دا د الله کتاب دی الله وی مونږه وحی کو او بل صداقت د پیغمبر شو چې بچا باندې وحی راځي نو دا الله تعالی پیغمبر وی نو پدې کې صداقت د پیغمبر شو او صداقت د قران شو او دلته کې الفاظ بدلوي او قاضی نو چله دا چکل د نوح علیہ السلام واقع الله تعالی سورت هود کې ذکر کړه نو حالت نبی علیہ السلام ته وی ما كنت تعلم ولا قومك من قبل هذا حالت جدا الفاضلی ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا چې دا واقع مون ته بیان کړي نو نه د دې ته پته ونستا قوم ته پته و خبر هم ځین تعالی ځکه د نوح علیہ السلام واقع نو قریش اچا ته پته نو نبی علیہ السلام بیان کړه او دلته خو قریش ته سنا څه پتا وا او د بنی اسرائیل په کتابونو کې راغلی و خو نبی علیہ السلام ته مکمل پتا نه و دی په ازمایش کاو نو ځکه نبی علیہ السلام ته الله تعالی وی دا وحید چې مونږ ته تا کو و ما كنت نو ته پیغمبره لدیهم د دوی سره د یوسف علیہ السلام د روح سره د زلیحه سره د دوی ټولو سره ته نو از اجمعوا په کوم وخت کې چې دی اتفاق کو امرهم په معاملې خپل باندې د دې رونه اتفاق کو د یوسف علی السلام برطرف کول او هم یمکرون او دی تدبیر کو و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین و ما اکثر الناس بمؤمنین دا ټکی را مخکې چونکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال شو او دومره وګدا واقعیا بیان شو چې کم سے کم زمون په سلويخ درس او شو دا دومره تفصيلي واقعیا الله جل جلال خو دا غي د سوال په جواب کې بیان کړ او دی بیان ایمان رانه خبر هم ځای تعالی نو الله پیغمبر ته تسلی ورکړي پیغمبره کته ډیر حرس کړي نو دی ایمان اکثر د خلکو نه ایمان نراړي نو پدې کې څو خبر ته اشاره ده یو نبی علیہ السلام ته تسلی ده دریم د هغه د عناد بیان ده چې نبی علیہ الصلات والسلام مقابل انتهای سا عناد پرست خلکو چې کوم سوال وکړای مطابق جواب راغی او بیا ایمان رانړو او دریم د نبی علیہ الصلات والسلام د مهنت کیفیت بیان ده پیغمبر ته چې څومره حرس کړي نو پته ولګره چې نبی علیہ الصلات والسلام د دې کافرانو په دعوت باندې او په ایمان باندې انتهای حریص وو د دې درې څلور خبر ته اشاره ده و ما اکثر الناس او ندي اکثر د خلکونه بمؤمنین ایمان راولون کې ولو حرس دا اگر چې ته حرس کې په ایمان د دې باندې و ما تسالهم عليه من اجر او تنغواله د دوی نه عليه پر تبلیغ باندې پر قران باندې پر دعوت باندې من اجر سمزدوري دا بیا نبی علیہ السلام تعالی تسلی ورکړي کدی نه منی نو ستاسو نقصان نه کیږي نه ستاسو کس نقصان نه کیږي کجره ستاسو مزدوری مقصود وي نو ستاسو مزدوری او پیسې او دیاری به خراب شي وو نو ته خود دې نه بدله نه واړې کنه کتا بیانو کو بس تاسو خپل ذمہ داری پاره غکړه پاتې شو ایمان راولل او نه راولل پاګې باندې ستاسو نقصان نه کیږي بلکې الٹا دې نقصان کیږي خبر هم ځان تعالی نو دې کې بیا نبی رسول الله صلوات و تسلی را او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل جلاله تسلی ورکړه دا خبره بیانې چې نقصان د دې کیګستان نقصان نه کی ان هو نه دی قران الا ذکر مگر نصیحت ته للعالمین د پاره د مخلوقاتو بس او یو خبره یاد ساته چې په دې کې ډېر خلک مبتلا دي دلته قران ته کې د انباء الغیب وي انباء الغیب انباء الغیب دا ته وی چې الله پیغمبر ته خبر ورکي صحیح شو او یو علم غیب دی علم غیب د چا ته په نی په خپل ذاتی سړی ته پدې علم غیب دا الله خاصه ده علم غیب هغه د الله جل جلاله خاصه ده انباء الغیب هغه پیغمبران ته کیږي زمو نبی علیہ السلام تړي زیات شوی دی قران ډیر خبرونه ورکړي دي د مخکې قومونو واقعیات ذکر کړي دي په دې اعتبار سره نو بعضی خلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم غیب او نه خطا کیږي پرک نشي ګول حالانکه علم غیب د الله خاصره کاږي کې تای او پیری یا یو انسان د الله سره شریک کو نه پدې باندې انسان کافر کیږي د دې وجې زمونږ علما چې کوم تبلیغ کې لړشي بریلیانو پسې موزه کنه کوي چې کوم پیغمبر د الله سره په علم غیب کې شریک غني هغه د ایمان نه بالکل سپاره خبران ځان ته نه ځکه قران کې سپاره غلي دي کل اوه پیغمبر لا یعلم العیب لا يعلم الغيب من في السماوات والارض الا الله پیغمبر دې خلق ته وایي چې د علم غیب علم نه په اسمانونو کې نه په زمګو کې هیڅ چاته نشته مگر صرف چا ده نو چې څوک الله سره په کې ور شریکای نو د ایمان نه پاک نو دې کې پر کې یاد ساته ایم مال غیب دې ته وایي چې الله پیغمبر ته خبر ورکي او علم غیب دې ته وایي چې د ځانې هغه کې بل څه خبر تا نه درکړې نو دا الله خاصه علم غیب رب اے رب زمان قد آتیتنی پا تحقیق سرا تارا کڑ دماتا من الملک دباچاہتنا وعلمتنی او تا تعلیم را کڑ دماتا من تأویل الاحادیث وعلمتنی او علم را کڑ تاماتا من تأویل الاحادیث دا تعبیر دا خوبوننا فاطر السماوات اے پیدا کون کی دا اسمانونو نشنا پیدا کون کی دا اسمانونو والارض او دزمکو انتا تجی ولی متصرف زمائے مددگار زمائے فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت کے توفنی وفات کے مالرا مسلمن پا حالت دا اسلام کے جو مسلمانے والحکنی او پیوست کے مالرا یوزائی کے مالرا بسالحین دنے کانسرا ذالکا دغ واقع چدا من انباء الغیب دا دا خبرون دا غیب ندا نوحیه الیک اللہ وچی من وحی کو دا دیتا تا وما کنتا نویتا پیغمبر لدیهم دا دوی سرا اس پاغ وقت اجمعو امرهم چی دی اتفاقو کو پا ماملخ پلا بانده وهم یمکرون او دی تدبیر کو دا یوسف علیہ السلام دا پارا وما اکثر الناس او ندی اکثر د خلقنا ولو حرست اگر چې ته حرس کې په ایمان د دی باندې نه ندی اکثر د خلقنا بمؤمنین ایمان لرون کې په پیغمبرانو کتابونو باندې وما تسالهم او تن طلب کې نه والد دینه علی په قران او تبلیغ باندې من اجر سمذوری ان هو نه دا قران الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د پر د مخلوقات یا ولولین یا اخر الاخرین یا القوت المتین یا رحمن مساکین یا اللہ کم مسائل پدی کی بیان شو یا اللہ کریم اخدا یا منگ پائیبان عاملین کی یا اللہ کم عبرتنا پدی کی بیان شو کریم اخدا یا منگ معتبرین کی منگ دا عبرت را نصیب کی یا اللہ کریم اخدا سنگا چی یوسف علیہ السلام دعا کرو یا اللہ پا حالت دے اسلام کی میں وفات کی آخرت کی میں نے کانو سرہ وزا کی یا اللہ منگ امتان سوال کو یا اللہ یوسف علیہ السلام دعا خو اللہ تا قبول کرو داغت دعا دا قبولیت یا اللہ داغی پا یا اللہ پا وسیل باندی یا اللہ زمانگ دا دعا ہم قبول کی یا اللہ منگ پا حالت دا اسلام کی وفات کی یا اللہ دا دکا نیکانو خلق سر پیغمبران سر منگی وزائی کی یا اللہ تا زمانگ رازش صلی اللہ تعالی